A plus jedno gratis. 2,99 za opakowanie przy zakupie 3. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek 20 sierpnia, na zegarach 16. Czas na serwis trójki. Anna Kowalik-Brankati. Członkowie rodziny ambasadora Afganistanu w Polsce ewakuowani z Kabulu są już bezpieczni w Warszawie. 12 uchodźców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-białoruską, uratowali podlascy pogranicznicy. Cudzoziemcy utknęli na mokradłach. Szczepionki i pomoc humanitarna z Polski dla Wietnamu w związku z trudną sytuacją pandemiczną. Z Kabulu ewakuowano członków rodziny ambasadora Afganistanu w Polsce, Tahira Kadiriego. Przylecieli do Warszawy lotem zorganizowanym przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego na polecenie prezydenta. Szef BBN Paweł Soloch mówi, że prezydentowi zależało na tym, by otoczyć opieką wszystkich dyplomatów i ich rodziny próbujące wydostać się z Afganistanu. Chodziło o to, żeby zapewnić możliwość ewakuacji, tak jak zresztą ona się dokonuje. To są takie dwa szlaki, najbliższe to jest oczywiście kraje sąsiednie, głównie Uzbekistan i tutaj korzystamy ze współpracy z tym państwem, ale drugim kierunkiem jest również Turcja, Stambuł i tutaj pan prezydent chciał, żebyśmy rzeczywiście te działania podjęli, wsparli. Polska zapewni bezpieczny transport w sumie dla 300 obywateli Afganistanu, którzy współpracowali m.in. w ostatnich latach z NATO. 12 cudzoziemców uratowali funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Imigranci nielegalnie przekroczyli granicę polsko-białoruską i utknęli na mokradłach w pobliżu Puszczy Białowieskiej. Uchodźcy sami zadzwonili na numer alarmowy, by wezwać pomoc. Na początek na miejsce wysłano śmigłowiec, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży major Katarzyna Zdanowicz. Teren, na którym przebywali cudzoziemcy, był jednak zbyt grząski dla śmigłowca. Jeden z funkcjonariuszy wyskoczył, aby udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym i koordynować z tego miejsca dalsze działania. Kolejni funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze dotarli do cudzoziemców, przedostając się na drugi brzeg rzeki za pomocą drabin. W grupie były też dzieci. Na miejscu znajdowało się 12 osób, w tym dzieci w wieku rok, 14 i 16 lat. Dwie osoby potrzebowały pomocy lekarza, jedno z nich trzeba było przenieść na noszach. Ze wstępnych ustaleń Straży Granicznej wynika, że uchodźcy to obywatele Iraku i jeden obywatel Egiptu. Tylko w tym miesiącu około 2000 osób próbowało nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską. Polska przekaże szczepionki i pomoc humanitarną dla Wietnamu w związku z trudną sytuacją pandemiczną w tym kraju. Na początek wysłanych zostanie 500 tysięcy szczepionek przeciwko COVID-19, a w sumie, jak przewiduje Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, 3,5 miliona. Prezes agencji Michał Kuczmierowski poinformował, że poza szczepionkami do Wietnamu zostanie przetransportowany także sprzęt medyczny. Jednocześnie mamy przygotowaną pomoc, która w ciągu najbliższych 2 tygodni powinna dotrzeć do Wietnamu. Jest to kilkadziesiąt respiratorów, kilkadziesiąt kardiomonitorów, środki ochrony osobistej, także również w taki sposób staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom naszych przyjaciół. Podobne wsparcie otrzyma Ukraina. W transporcie, który wyruszył przedwczoraj, znalazło się m.in. kilkadziesiąt tysięcy litrów środków dezynfekcyjnych oraz kilka milionów maseczek, rękawiczek i kombinezonów ochronnych. W Warszawie uczczono powstańców warszawskich, zdobywców Pasty. 77 lat temu żołnierze batalionu Kiliński zdobyli gmach Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej. Przed wojną był to drugi po Prudenszalu najwyższy budynek w stolicy. Niemcy traktowali go jako obiekt o kluczowym znaczeniu. Przechodziły bowiem tamtędy wszystkie połączenia telefoniczne z Berlina. W uroczystości przed gmachem Pasty wzięli udział powstańcy, wśród nich Janusz Walędzik, pseudonim Czarny, z oddziału Chrobry 2, który już jako jeden z nielicznych pamięta zdobycie budynku. Niemcy na dachu tego budynku mieli karabiny maszynowe i oni ostrzeliwali całą dzielnicę. Co tylko się pokazało, to Niemcy strzelali. Jak Niemcy wychodzili, to ręce do góry, bez broni. No, wielka radość, że wreszcie nie będziemy mieli ostrzału całej dzielnicy. W walkę zginęło 36 Niemców, po stronie polskiej 38 żołnierzy. Telegram kondolencyjny od papieża Franciszka, przypominający zasługi arcybiskupa Henryka Hozera, odczytał biskup Jacek Grzybowski podczas mszy świętej pogrzebowej. Franciszek napisał w liście, że arcybiskup był zasłużonym sługą Ewangelii. Z oddaniem pełnił swoją posługę jako lekarz, kapłan we wspólnocie pallotynów,

wnioski taryfowe do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i ten z końcem tego roku określa stawki energii elektrycznej dla poszczególnych grup taryfowych. Nas oczywiście interesuje tak zwana słynna taryfa G11, a więc tych tak zwanych kuchenkowiczów, czyli po prostu używają energii elektrycznej na potrzeby własne. Natomiast jeśli chodzi o czynniki ekonomiczne, wystarczy zobaczyć na cenę energii elektrycznej na towarowej giełdzie energii w tym roku, a w ubiegłym. Są to ceny wyższe o około 60% względem tego, co było w ubiegłym roku. Oczywiście podyktowany wzrostem produkcji energii elektrycznej po tym, jak gospodarki nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie rozpędzają się po pandemii, a właściwie mimo pandemii koronawirusa. No i oczywiście jak rośnie popyt na dany towar, to i rośnie także cena, w tym wypadku cena energii elektrycznej i w efekcie mamy takie ceny, a nie inne, ale biorąc pod uwagę jeszcze energię elektryczną, trzeba pamiętać o rosnących cenach uprawnień do emisji CO2, a więc takiego parapodatku, można powiedzieć, od, mówiąc w bardzo dużym uproszczonym skrócie, od emisji dwutlenku węgla, tak, ale 20-30% no to jest sporo. To są propozycje spółek, tak? Nigdy nie było w historii taryfikacji takiej sytuacji, kiedy prezes Urzędu Regulacji Energetyki zgadzał się na podwyżki, na zaproponowane podwyżki cen energii przez spółki 1:1. To znaczy, to jeśli spółki wnioskują o podwyżki, dajmy na to, rzędu 30%, to można założyć, że ta podwyżka będzie rzędu około 15-16%. Nigdy nie będzie tak, że ta podwyżka będzie 1:1 względem wniosku taryfowego danej spółki. Tak, to coś jak z preliminarzem wydatków na następny sezon czy następny rok. Wystąpmy o 100, potrzeba nam tak naprawdę 50. Ale proszę powiedzieć, bo mówi się też, wspomina się, napomyka się o uwolnieniu cen energii. Jak one by się zachowały w takim wypadku? No bo byłaby konkurencja, prawda? Między zakładami energetycznymi. Według obowiązującego prawa możemy sobie wybrać w tej chwili dostawcę energii dość dowolnie. No i konkurencja na tym rynku może spowodowałaby obniżenie właśnie cen energii. To nie jest takie proste i jakby przełożenie sytuacji, nazwijmy to, z gospodarki wolnorynkowej na sytuację rynku energii elektrycznej nie zadziała, dlatego że producentami energii elektrycznej nie są dowolne podmioty, tylko są po prostu przede wszystkim spółki Skarbu Państwa. I to one produkują energię elektryczną. Ta konkurencja oczywiście jest, w ramach, można powiedzieć, tego samego właściciela czy współwłaściciela, więc Skarbu Państwa, na tyle, ile oczywiście ona może być i ta konkurencja jest chociażby w dostawie różnych innych usług obok dostawy energii elektrycznej. No i klient może sobie wybrać, czy ta oferta oferowana tą przez spółkę A, B lub C jest dla niego satysfakcjonująca, bo na przykład jest, załóżmy, do ceny energii elektrycznej czy do rachunku dodawany na przykład pomoc fachowca. Tak? No i klient weryfikuje, czy jest mu to potrzebne, czy nie, czy mu się to opłaca, lub też nie. Te ceny i tak się różnią, w zależności oczywiście od miejsca, gdzie mieszkamy, od oddalenia od zakładu energetycznego i tym podobne. Parametrów jest wiele, tak. No, na razie mamy ceny regulowane. Przypominam, spółki energetyczne chcą wnioskować o podwyższenie stawki sprzedażowej o 20-30%. Decyzja w tej kwestii ma zapaść w listopadzie, więc na pewno Państwa jeszcze poinformujemy. Bardzo dziękuję. Bartłomiej Sawicki, ekonomista, Instytut Jagielloński, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli, o ostatecznym kataklizmie. końcu wszystkiego paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych. Alarm Doliny Krzemowej, trzy kropek, hashtag to tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Kilka westchnień to Kara Sierogódzki w Trójce. 24,5 minuty po godzinie 16. To teraz do odmiany, proszę Państwa, wiadomość wysokich lotów. Cztery samoloty F-16 i 140 żołnierzy z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku przez najbliższe tygodnie będą sprawować wojskowy nadzór nad przestrzenią powietrzną Republiki Islandii. To w ramach zobowiązań sojuszniczych NATO i faktu, że Islandia nie ma własnego lotnictwa bojowego i nie może samodzielnie nadzorować przestrzeni powietrznej nad swoim terytorium. Pożegnanie żołnierzy polskiego kontyngentu wojskowego Islandia obserwował Adrian Krupa. Pododdziały patrz! Pododdziały spacznie! Dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, pan pułkownik pilot Piotr Ostrołuch. Służba poza granicami Polski wymaga profesjonalizmu, psychofizycznej sprawności, hartu ducha. Życzę wam, żołnierze, aby się po wypełnionej misji mogli witać was zdrowych na polskiej ziemi, z poczuciem dobrze wypełnionych zadań, a także aby waszym rodzinom czas rozłąki minął jak najszybciej. Dziś przed odjazdem wydaję wam rozkaz szczęśliwego powrotu do domu. Dagmara Adamczyk, żona majora Wojciecha Adamczyka. Żona wspiera przed takim wylotem, przed taką misją, bo mam rozumieć, że poza taką sferą przygotowań fizycznych, no to przecież jeszcze mentalna, po to, żeby poczuć, że jest wsparcie wśród rodziny. Oczywiście, że tak. Żona wspiera, nie robiąc problemów, na pewno. Twierdząc, że ze wszystkim sobie poradzi i że da radę. Najczęściej to jest tak, że mówi tylko o ważnych sprawach, a jakieś tam drobiazgi zostawia dla siebie, tak? Czyli też kwestia wyczucia, żeby zrozumieć tę sytuację. Tak, oczywiście. Mężowie myślą wtedy, przestawiają się na inny tryb myślenia w ogóle. Domowe sprawy schodzą gdzieś na plan dalszy, więc no po prostu nie mówimy ich o drobiazgach, tylko o niezbędnych, ważnych rzeczach. Inspektor Sił Powietrznych, pan generał dywizji, pilot Jacek Pszczoła, wręczy flagę państwową dowódcy polskiego kontyngentu wojskowego Islandia, panu podpułkownikowi pilotowi Michałowi Krasowi. Włożyliśmy wspólnie wiele pracy i wysiłku w przygotowanie tej misji, za co z tego miejsca bardzo wam dziękuję. Objęcie dowodzenia polskim kontyngentem wojskowym to wielki honor i zaszczyt. Żołnierze oczekują serca, takiej motywacji od serca. Czy z pana doświadczenia wynika, że rzeczywiście tuż przed wylotem albo w trakcie takich przygotowań taka motywacja dla żołnierza również jest bardzo istotna? Ja wierzę w drużynę. Dowódca polskiego kontyngentu wojskowego w Republice Islandii, podpułkownik Michał Kras. Jeden samolot na niebie to jest cel. Cztery niezależne to jest chaos. Cztery współdziałające ze sobą to jest siła ognia. Dlatego ja wierzę w zespół, przejmuję wspaniale wyszkolony zespół, pełen profesjonalistów, ludzi oddanych służbie, a myślę, że ciepłe słowo od dowódcy, który im powie za mną, a nie naprzód, tylko zmotywuje ich bardziej do wykonywania tej pracy. Misja polskich żołnierzy z łasku potrwa w Islandii do 10 października. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Jak wielu z nas. Swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu. Świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Zapraszamy do trójki kilkanaście minut temu o planowanych podwyżkach cen prądu, a państwo dzwonią 22 i 7 trójek. Dostałem informację z zakładu gazowego, że od 1 września gaz idzie do góry o 12% i z haczykiem. To wszystko za dużo. Jeśli jeszcze prąd wzrośnie o 20%, bo na pewno tyle wzrośnie, no to jest po prostu koszty niemiłosierne. A no proszę bardzo, to w gazowni też nie mają nad nami litości. Wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, rozpogodzenia głównie na wschodzie kraju, miejscami przelotne opady deszczu, od ziemi lubuskiej i Dolnego Śląska po Mazury i Podlasie także burze. Temperatura od 17-18 stopni na wybrzeżu i Pomorzu do około 23 w centrum i 25 na południu kraju. Im dalej w noc, tym będzie się bardziej wypogadzać. Temperatura od 11 do 16 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. formacja Tash Sultana. Zapraszamy do Trójki za 21,5 minuty, godzina 17. Proszę Państwa, skoro już jesteśmy przy takich tematach bardzo nam bliskich, zwłaszcza naszemu portfelowi, jak prąd, jak gaz, no to dołóżmy do tego jeszcze śmieci. W Tomaszowie Lubelskim postanowiono walczyć z nieuczciwymi mieszkańcami domów jednorodzinnych i oznaczono pojemniki na odpady naklejką z deklarowaną liczbą osób zamieszkujących dane gospodarstwo. Miasto liczy, że to pomoże w uszczelnieniu systemu gospodarki odpadami. O pomyśle opowiada referent do spraw gospodarki odpadami w Tomaszowskim Magistracie Edyta Puźniak. Powstał pomysł umieszczenia naklejek na pojemnikach na odpady niesegregowane w zabudowie jednorodzinnej, które informują o ilości zadeklarowanych osób na danej posesji. Pomysł ten wprowadzono w życie z początkiem sierpnia tego roku. Miało to na celu sprawdzenie poprawności złożonych deklaracji. Naklejki tylko w części spełnią swoją rolę, dlatego że nieuczciwi ludzie w dalszym ciągu będą kombinować i moim zdaniem to potrzebne są jeszcze bardziej wyrywkowe kontrole dla tych, którzy są nierzetelni, nieuczciwi, powinno się wprowadzać jakieś kary. Nie zastanawiałam się, czy uszczelni system, tylko zastanawiałam się, czy to jest zgodne z RODO i czy to nie jest, na przykład w moim przypadku, jak mieszkam sama, czy to nie jest informacja dla złodziei, dla jakichś różnych oszustów. Wiesław Drążek, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej, Tomaszów Lubelski, wiceprezes zarządu. Pomysł umieszczenia naklejek spowodowany został ciągle malejącą liczbą mieszkańców, a co jest bardzo dziwne, wzrostem odpadów komunalnych dostarczanych do nas na bazę segregacji. Jest wzrost o 224 tony. Jest to bardzo zastanawiające. Celem umieszczenia naklejek na pojemnikach jest wyeliminowanie nieprawidłowości za osoby niepłacące. Muszą ponosić koszty osoby, które uczciwie płacą. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy to, żeby co ludzie, jeden sąsiad na drugiego donosił. Wie pani, trudno jest w tej chwili powiedzieć mi w tym zakresie, czy naklejenie naklejek na koszach uszczelni system. Powinno być to jakimś odzewem. Nie wszyscy do tego tematu podejdą uczciwie. Ci, co zachowali się w sposób niewłaściwy, będą się zachowywać w sposób niewłaściwy, czyli po prostu no, nie zmienią deklaracji na ilość osób faktycznie zamieszkałych. Nie wszyscy mieszkańcy są świadomi tego, że w momencie zgonu, urodzenia, przemeldowania bądź wymeldowania dane nie są przekazywane z Urzędu Stanu Cywilnego. Należy przyjść i wypełnić ponownie deklarację na odbiór odpadów komunalnych. Osoby są w stanie bardziej sprawdzić, czy mają poprawnie złożoną deklarację i to zarówno na plus i na minus. Jeżeli mają za dużą ilość, zapłacą za dużo osób, no to mogą zmienić tę deklarację. Też jeżeli będziemy mieć w systemie więcej osób widniejących, to koszty rozbiły się na większą ilość osób i wtedy te ceny nie będą musiały być podnoszone. Naklejki na kosze są przydatne, bo też chcę pokazać mieszkańcom, że jestem uczciwa, nie mam nic do ukrycia, że ile zadeklarowałam, tyle mam osób w domu i też chciałabym, żeby każdy traktował u siebie na posesji. Jeżeli tak samo podchodzi rzetelnie, nikt nie powinien mieć żadnych problemów z tymi naklejkami. To znaczy czytałem na ten temat coś, ale nie jestem taki znowu przekonany do tego, bo nie wiem, czy to się będą stosować ludzie do tego. I teraz czekamy na efekty tego. Z tego, co mi wiadomo, bo rejestr prowadzi Urząd Miasta Tomaszów, osoby się zgłaszają i poprawiają deklarację. Oczywiście na plus, na chwilę obecną widzimy, że to zmierza w dobrym kierunku. Akcja oklejania pojemników zakończyła się 16 sierpnia. Od początku miesiąca wpłynęło już 61 deklaracji, w tym 41 z gospodarstw, z domów jednorodzinnych. Pomogło. You wanna do, and what you gonna run when you're staring down the cable of a mic pointed

ale jednocześnie dziękuję Bogu sami w oczach, że tacy kapłani z takim wielkim sercem, można powiedzieć, tak jak niedługo błogosławiony ksiądz Stefan kardynał Wyszyński, służył Kościołowi, był w tym wszystkim wiarygodny i oddany służbie Bogu i Kościołowi. Cudowny, błogosławiony, no naprawdę był prawdziwym takim pasterzem, biskupem, tak bardzo dbał, żeby wszyscy ludzie zjednoczyli się, a szczególnie w tej diecezji. No zabrakło, niestety zabrakło. Przykro bardzo, ale już jest w niebie to święty człowiek, naprawdę. No wielka troska o Kościół, o człowieka, o rodzinę, o życie każdego człowieka, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. No wszystko to i tak dalej. Księdza arcybiskupa uważam za człowieka, który dojrzał do nieba i dlatego Pan Bóg go zabrał. Bo on był tak dobry, tak kochany. Dla niego każdy człowiek to był bardzo ważny. Kilka razy przychodziłam z różnymi sprawami. Załatwiał jak ojciec. To jest dla nas tak droga i najdroższa osoba, jaka może być. Kochamy go i będziemy kochać i się modlić za niego. Do niego, nie za niego. Dziękujemy, księże arcybiskupie. Niech Pan Bóg da Ci niebo za te wszystkie zasługi, za Twoje wspaniałe, godne i wartościowe życie. Szczęść Boże. Trumna z ciałem arcybiskupa Henryka Hozera zostanie złożona w krypcie katedry warszawsko-praskiej. W uroczystości w podwarszawskim ołtarzewie uczestniczyła Małgorzata Wosiek. Hey!